कालिया मर्दन अर्थात कालिया नाग का मान मर्दन करने वाले सर्व गोप गोपी जन प्रिय अर्थात समस्त गोपों और गोपियों के प्रियतम लीला गोवर्धन धर अर्थात अन्यास ही गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लेने वाले गोविंद अर्थात इंद्र की वर्षा से गौओं की रक्षा करने के कारण कामधेनु द्वारा गोविंद पद पर अभिषिक्त भगवान श्री कृष्ण जी की गोकुलोत्सव अर्थात गोकुल निवासियों को निरंतर आनंद प्रदान करने के कारण उत्सव रूप अरिष्ट मंथन अर्थात अरिष्ट आसुर को नष्ट करने वाले कामोन मत गोपी विमुक्तिद अर्थात प्रेम विमुहर गोपी को मुक्ति प्रदान करने वाले संद कुवल या पिंड घाती अर्थात कुवल या पिंड नामक हाथी को शीघ्र मार गिराने वाले चारुण मर्दन अर्थात चारुण नामक मल को कुचल डालने वाले कंस अरी अर्थात मथुरा के राजा कंस के शत्रु उग्र सेन दी राज्य व्यापारी तामर अर्थात राज्य संबंधी कार्यों में उग्र सेन आदि के रूप में देवताओं को ही नियुक्त करने वाले सुधर्म अंकित भूलोक अर्थात देवोचित सुधर्मा नामक सभा से भूलोक को भी सुशोभित करने वाले जरासंध बलान तक अर्थात जरासंध की सेना का संहार करने वाले त्वक्त भग्र जरासंध अर्थात युद्ध से भागे हुए जरासंध को जीवित छोड़ देने वाले भीमसेन यशप्रद अर्थात युक्ति से जरासंध का वध कराकर भीमसेन को यश प्रदान करने वाले संदीपनी व्रता प्रत्यादाता अर्थात अपने विद्या गुरु संदीपनी के मरे हुए पुत्र को पुनः ला देने वाले काल आतंक अधिजीत अर्थात काल और अंतक आदि पर विजय पाने वाले समस्त नारक त्राता अर्थात शरण में आने पर नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों का भी उद्धार करने वाले सर्व भूपति कोटित जीत अर्थात रुक्मणी के विवाह में करोड़ों की संख्या में आए हुए समस्त राजाओं को परास्त करने वाले रुक्मणी रमणे अर्थात रुक्मणी के साथ रमण करने वाले रुकिम शासन अर्थात रुक्मी को दंड देने वाले नरकांतक अर्थात नरक असुर का विनाश करने वाले समस्त सुंदरी कांत अर्थात समस्त सुंदरियां जिन्हें पाने की इच्छा करती हैं मुरारी अर्थात मुर नामक दानव के शत्रु गरुड़ ध्वज अर्थात गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले एकाकी जीत रुद्राक मरुद दाश खिलेश्वर अर्थात अकेले ही रुद्र सूर्य और वायु आदि समस्त लोकपालकों को जीतने वाले द्विंद्र दर्प्रहा अर्थात देवराज इंद्र का अभिमान चूर्ण करने वाले कल्पद्रु मालकृत भूतल अर्थात कल्प वृक्ष को स्वर्ग से लाकर उसके द्वारा भूतल की शोभा बढ़ाने वाले वाणवाहु सहस्त्र छित अर्थात वाणसुर की सहस्त्र भुजाओं का उच्छेद करने वाले नंद आदि गणिक कोटि जीत अर्थात नंदी आदि करोड़ों शिव गणों को प्रास्त करने वाले लीला जीत महादेव अर्थात अन्यास ही महादेव जी पर विजय पाने वाले महादेवेक पूजित अर्थात महादेव जी के द्वारा एकमात्र पूजित इंद्रार्थ अर्जुन निभंग जयत अर्थात इंद्र की प्रसन्नता के लिए अर्जुन को अखंड विजय प्रदान करने वाले पांडवेक धृक अर्थात पांडवों के एकमात्र रक्षक काशीराज शिरच्छ छेता अर्थात काशीराज का मस्तक काट देने वाले रुद्र शक्तिया कर्मर्दन अर्थात रुद्र की शक्ति के एकमात्र मर्दन करने वाले विश्वेश्वर प्रसादंड्य अर्थात काशी विश्वनाथ की प्रसन्नता प्राप्त करने वाले काशी राज सुतार्दन अर्थात काशी नरेश के पुत्र को पीड़ा देने वाले शंभु प्रतिज्ञा विध्वंसी अर्थात शंकर जी की प्रतिज्ञा तोड़ने वाले काशी निर्दघंध नायक अर्थात जिन्होंने काशी को जलाकर अनाथ सी कर दिया था वे भगवान श्री कृष्ण जी काशीष गण कोटिघन अर्थात काशीपति विश्वेश्वर के करोड़ों गणों का नाश करने वाले लोक शिक्षा दृजाचक अर्थात लोक को शिक्षा देने के लिए सुदामा आदि ब्राह्मणों की पूजा करने वाले शिवती व्रत पोवश्य अर्थात शिवजी जी की तपस्या के वशीभूत होने वाले पूरा शिव वर प्रद अर्थात पूर्व काल में शिवजी जी को वरदान देने वाले शंकरेक प्रतिष्ठाधृक अर्थात भगवान शंकर जी की एकमात्र प्रतिष्ठा करने वाले सुवांश शंकर पूजक अर्थात अपने अंशभूत शंकर की पूजा करने वाले शिव कन्या व्रतपति अर्थात शिवजी जी की कन्या के व्रत की रक्षा करने वाले कृष्ण रूप शिव रिहा अर्थात कृष्ण रूप से शिवजी जी के शत्रु अर्थात भस्मासुर का संहार करने वाले महालक्ष्मी व पुरोग्रित्राता अर्थात महालक्ष्मी जी का शरीर धारण करने वाली पार्वती जी के रक्षक वेदलवित्रहा अर्थात वेदलवित्र नामक दैत्य का वध करने वाले सवधाम मुचुकुंदेक निष्काल्य वनेष्ट कृत अर्थात अपने तेज स्वरूप राजा मुचुकंद के द्वारा केवल काल्य वन का नाश कराकर उन्हें अभिष्ट वरदान देने वाले यमुनापति अर्थात सूर्य कन्या यमुना को पति रूप से ग्रहण करने वाले अनित परिलीन द्विज आत्मज अर्थात मरे हुए ब्राह्मण पुत्रों को पुनः लाने वाले श्री दामरक भक्तार्थ भूम्यानी तेंद्र वैभव अर्थात अपने दीन भक्त श्री दामा अर्थात सुदामा जी के लिए पृथ्वी पर इंद्र के समान वैभव उपस्थित करने वाले दुर्वृत्त शिशुपालक मुक्तिद अर्थात दुराचारी शिशुपालकों एकमात्र मोक्ष प्रदान करने वाले द्वारकेश्वर अर्थात द्वारका के स्वामी अचंडाल आदिक प्राप्य द्वारका निधि कोटिकृत अर्थात द्वारका में चंडाल आदित्य के लिए सुलभ होने वाली करोड़ों निधियों का संग्रह करने वाले अक्रूरो ध्व मुख्य भक्त अर्थात अक्रूर और उद्धव आदि प्रधान भक्तों के साथ रहने वाले स्वच्छंद मुक्ति द अर्थात इच्छा अनुसार मुक्ति देने वाले स्वाल स्त्री जल क्रीड़ा मृत वापी कृतानणम अर्थात बालकों और स्त्रियों के जल विहार करने के लिए समुद्र को अमृतमयी वावली के समान बना देने वाले ब्रह्म अस्त्र दग्ध गर्भस्थ परिचित जीवी नेक कृत अर्थात अश्वथामा के ब्रह्म अस्त्र से दग्ध हुए गर्भस्थ परीक्षित को एकमात्र जीवन दान देने वाले परिलीन द्विज सुता नेता अर्थात नष्ट हुए ब्राह्मण कुमारों को पुनः ले आने वाले अर्जुन मंदापह अर्थात अर्जुन का घमंड दूर करने वाले गूढ़ मुद्रा कृति ग्रस्त भीष्मा दखिल कौरव अर्थात गंभीर मुद्रा वाली आकृति बनाकर भीष्म आदि समस्त कौरवों को काल का ग्रास बनाने वाले यथार्थ खंडित अशेष दिव्य अस्त्र पार्थ मोहत अर्थात समस्त दिव्य अस्त्रों का भली भांति खंडन करने वाले, अर्जुन के मोह को हरने वाले।